Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Żałoba w Chojnicach. W pożarze w hospicjum zginęło 4 pacjentów. Nie jest zagrożone życie ludzi zawiezionych do szpitali. Szefowie rządów światowych mocarstw zapowiadają wysiłki dyplomatyczne dla uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Od dziś marszałek Sejmu może ogłosić datę wyborów prezydenckich. 4 osoby zginęły w pożarze hospicjum w Chojnicach. Do szpitali zawieziono 22 osoby. Lekko ranni zostali 2 policjanci i 2 osoby z personelu ośrodka, które brały udział w akcji ratunkowej. Burmistrz Chojnic zapowiedział żałobę w mieście do środy wieczorem. Poinformował też, że nie jest zagrożone życie rannych. Na miejsce pożaru przyjechał wojewoda pomorski i szef tamtejszej straży pożarnej. Trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. Pożar wybuchł kilka minut po 3 nad ranem. Prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia było zaproszenie od papierosa. Wysłanie sił obronnych na Bliski Wschód zapowiada premier Japonii. Shinzo Abe wezwał też wspólnotę międzynarodową do podjęcia wysiłków dyplomatycznych, by złagodzić napięcie w regionie. Szef japońskiego rządu wyjaśnił, że chce zapewnić bezpieczną żeglugę statkom handlowym w takich miejscach jak cieśnina Ormus. Wcześniej minister obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace, zapowiedział, że brytyjska marynarka wojenna będzie eskortować angielskie statki. Teheranowi przypisuje się ubiegłoroczne ataki na jednostki w cieśninie oraz zamachy na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej. Przywódcy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii zapowiedzieli wspólne działania na rzecz zmniejszenia napięcia na Bliskim Wschodzie. Zaapelowali też do władz Iraku o dalsze poparcie dla koalicji walczącej z Państwem Islamskim. Czas na ogłoszenie daty wyborów prezydenckich. Ma od dziś do 6 lutego marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Zgodnie z konstytucją wybory głowy państwa zarządza marszałek nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy odbyło się 6 sierpnia 2015 roku. Urzędujący prezydent nie zadeklarował jeszcze, czy będzie ubiegał się o reelekcję. Jak mówi jego rzecznik Błażej Spychalski, Andrzej Duda ogłosi swoją decyzję po wyznaczeniu daty wyborów. To jest decyzja pani marszałek Sejmu zgodnie z polską konstytucją i wtedy, kiedy będzie ogłoszony termin wyborów prezydenckich, wtedy pan prezydent będzie podejmował decyzję. Chęć startu w wyborach prezydenckich zapowiedzieli już Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz i jako kandydat bezpartyjny Szymon Hołownia. Konfederacja wyłoni swojego podczas zjazdu elektorskiego 18 stycznia. Będzie konwencja lewicy, na której oficjalnie zaprezentujemy kandydata na prezydenta. Kandydata lub kandydatkę przedstawimy 19 stycznia. Mówi rzeczniczka lewicy Anna Maria Żukowska. Z kalendarza wyborczego wynika, że wybory prezydenckie mogą się odbyć w jedną z majowych niedziel. 3, 10 lub 17. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie więcej niż połowa ważnie oddanych głosów, 2 tygodnie później odbędzie się druga tura. Kampania wyborcza ruszy formalnie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw postanowienia o dacie wyborów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Będą symbolizować Azję, Europę i Afrykę. Ulicami Krakowa przejdą 3 orszaki. Każdy poprowadzi jeden z mędrców. W południe spotkają się na rynku głównym, by oddać hołd świętej rodzinie. W orszakach oprócz dzieci i rodziców wezmą udział grupy muzyczne i wolontariusze. Nie zabraknie przebrań i 3 kolorów – czerwonego, niebieskiego i zielonego – symbolizujących Europę, Afrykę i Azję. Mówi Paweł Czerenko, jeden z organizatorów orszaków w Krakowie. Zielony poprowadzi duży słoń na platformie, więc to będzie taka, myślę, widokowa atrakcja. W orszaku niebieskim pojawią się bębniarze. Orszaki w Krakowie poprowadzą aktorzy pochodzący z 3 kontynentów. W czele afrykańskiego stanie Ernesto Bumba z Angolii, student i wolontariusz misyjny. Ja bardzo dobrze się przygotuję na tę rolę. To święto jest bardzo radosne święto. W tym roku jako król to ja się cieszę, bardzo się cieszę. W Krakowie Orszak 3 Króli organizowany jest po raz 10. W jego trakcie zbierane będą datki na dzieło pomocy świętego ojca Pio oraz Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Warszawie uczestnicy korowodu przejdą z Placu Zamkowego na Plac Piłsudskiego, gdzie o 14 rozpocznie się koncert kolęd. Będzie go można posłuchać na antenie radiowej jedynki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, ale możliwe przejaśnienia, gdzieniegdzie słabe opady deszczu ze śniegiem lub deszczu, a w centrum i na wschodzie śniegu. Na termometrach od minus 2 stopni do 0 na Podhalu i Podkarpaciu, od 0 do 3 w centrum, na wschodzie i południu, plus 5 na krańcach zachodnich i nad morzem. Na wybrzeżu porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne. Oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.45.

Język arabski jest idealny dla kogoś, kto ma wiele wyobraźni. Potrzebuje też odpowiedniej oprawy. Dlatego muzyka arabska opiera się na poezji. Opowiada o pięknie, kobietach, o naturze. To forma, która opiera się na improwizacji. Jest jak morze, bez granic, jak Sahara. Nie ma tam ograniczeń. Jest bezkresny piasek i niebo. Improwizacja to ekspresja wolności bez granic. Good form for imagination. Improvisation. Improvisation for Sahara. I choose this case because all people from. To była improwizacja na temat Sahary. Myślę, że wielu Europejczyków słucha na przykład bluesa i jazzu, które też są oparte na skali pentatonicznej, a te gatunki mają swoje korzenie właśnie w Afryce. Like jazz because Sahara African and origin of blues and jazz. W Maroku mamy pustynię. Nie ma tam dużo wody, ale czasem pada. A woda to życie. Nasze ciało składa się w większości z wody. Wszystkie tradycyjne instrumenty, jak ud czy kanun, są zrobione z drewna. A w drewnie jest wilgoć, woda. Przez to, kiedy temperatura na przykład wzrasta, brzmienie może się zmienić. Dlatego też muzyka jest dobrą terapią dla duszy, ponieważ dźwięk wydobywający się z instrumentu w małym procencie zawiera wodę, tak jak ciało człowieka. Half small percentage of water. In Poland we have a lot of water. You have a lot of forest. W Polsce jest dużo wody, macie wiele lasów. Może dlatego muzyczne powiązania pomiędzy Maroko i Polską są bardzo dobre. Muzułmanie i Żydzi kiedyś zostali wysiedleni z Andaluzji. Część z nich osiedliła się w Maroku, a część na terenach centralnej i wschodniej Europy, Bułgarii, Węgier, Niemiec i Polski. Przynieśli ze sobą piękną kulturę, dlatego nasze tradycyjne melodie, sposób śpiewania i rytm są podobne. Mogę to zaprezentować. One demonstrate similar melody and rhythm between Europe Central and North Africa. Wardi Abdul, marokański muzyk i nauczyciel gry na lutni arabskiej. Rozmawiała z nim Wioletta Myszkowska. I po co mi ta wojna, która... Ziemia w ogniu, Małgorzata Ostrowska. To już trzecia godzina, trzecią godzinę rozpoczynam w słuchaniu i leniuchowaniu, a kurczak w pięciu smakach już od dawna woła. Niech czeka. No właśnie, to do obiadu jeszcze ze 3-4 godziny. W zestawie do głosowania na listę między innymi ta piosenka. Tak się składa, że najbliższa lista będzie miała numerek 1980. Głosujemy. polskieradio.pl/trójka. Do zestawu do głosowania powrócę za 4 minuty, a teraz jeszcze hej. Hej, z archiwum listy przebojów programu trzeciego, to przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka oraz alp3.pl. Nowy zestaw do głosowania na listę zawiera m.in. te dwa utwory, Joshua Radin i Lady Antebellum. Take me out, take me down, I'm so tired.

okay, that's it. I'm leaving now, I quit. I was unwise, so don't apologize. I paid the price, taking your advice. I felt it all, just like a cannonball. One all day, but I've never been so outraged. And I'm washing my hands of you. How could you be so untrue? You know I can't stay no more. You know I can't stay no more. I can't stay no more. Cannonball i Supertramp za 16 minut 11. Fajny film. Maria Sobocińska to nowa twarz polskiego kina. Od niedawna młodą aktorkę możemy oglądać na dużym ekranie aż w dwóch filmach. W grotesce Pantę, a od ostatniego piątku także w dramacie społecznym Wszystko dla mojej matki. Z Marią Sobocińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak się poniekąd aktorce, debiutantce w polskim kinie pracuje z reżyserką debiutantką, chociaż w obu wypadkach mniejsze czy większe doświadczenia obie panie mają już za sobą filmowe. Tak, muszę przyznać, że bardzo dobrze, bo dzięki temu, że byłyśmy wszystkie ostrożne, to duży nacisk był położony na przygotowania do tego filmu, do mojej roli, do tych ról. Także z Małgosią dużo czasu spędziłyśmy rozmawiając o postaciach, tłumacząc sobie tło każdej z nas. Ja gram rolę drugoplanową, a mimo to miałyśmy ustalone wszystko. Kto jest moją matką, ojcem, bratem, tak żeby potem jak już wchodzimy na plan, żebyśmy wiedziały dokładnie wszystko o swoich postaciach. O kim w takim razie jest to historia? Bo powiedziałbym, że może nietypowa na początek roku, tuż po Sylwestrze. To nie jest film rozrywkowy jednak. Nie, to nie jest film rozrywkowy, to jest film o poszukiwaniu miłości, o krzyku, którego nie można z siebie wydobyć, o, tak już mówiąc dokładnie, o dziewczynie, która jest zamknięta w zakładzie poprawczym i próbuje dostać się do swojej matki, odszukać ją. No a przy okazji dowiadujemy się i opowiadamy tam historię o dziewczynach, które właśnie zostały w tym zakładzie zamknięte. Agnes, którą ty zagrałaś, jest takim rodzajem czarnego charakteru i nawet mam wrażenie, że takie włosy tam miałaś przyciemnione czy strój, ale rzeczywiście ta czarna barwa ci towarzyszy. Włosy miałam troszeczkę przyciemnione, ale raczej właśnie zależało mi na tym, żeby to pokazać, bo miałam wygolony tył głowy, więc się obracałam zawsze jak mogłam tyłem do kamery, żeby to można było zobaczyć. Ale no to nie tylko chodzi o to, jak ja wyglądałam, grałam, ale gdzieś dla mnie było istotne to, żeby pokazać, że to nie jest do końca zła dziewczyna, że tak nam się wydaje, a w środku jest po prostu bardzo pogubiona, wrażliwa i właśnie z jakich powodów ona jest agresywna i tak bardzo nie może tego wnętrza pokazać. Tak się złożyło, że w ciągu właściwie tygodnia miałaś premiery dwóch filmów z twoim udziałem, bo wcześniej Święta Pantę Marcina Krzysztofowicza, teraz właśnie Wszystko dla mojej matki Małgorzaty Imielskiej. Jakbyś porównała te dwa filmy, bo jednak one są też z punktu widzenia aktorki na pewno zupełnie inne i inne stawiały ci wymagania. Tak, ja zawsze to powtarzam, że mam jakieś niesamowite szczęście, że mogłam zagrać w dwóch tak bardzo różnych od siebie filmach. Pantę, film czarno-biały, lata 50., ja gram maturzystkę. Historia jest taka, powiedzmy, klasycznie opowiedziana, ale nie do końca. Ale groteskowa. Ale groteskowa, tak. A z kolei drugi film, Wszystko dla mojej matki, to jest film bardzo współczesny, też tak opowiedziany takim, powiedzmy, dokumentalnym okiem, więc same historie, ale też style się bardzo różnią, a to, że ja mogłam zagrać tak dwie różne role, to też było duże wyzwanie, bo jeden film był zaraz po drugim, miałam tylko chwilę przerwy i bardzo, bardzo się cieszę. Pewnie dla mnie trudniejsze było zagranie tej dziewczyny z Poprawczaka, ale chociaż nie mogę powiedzieć, że trudniejsze. Oba te filmy to było wyzwanie, ale tutaj gdzieś musiałam się bardziej fizycznie może zmienić, tak? I to jest zawsze, myślę, że bardzo ciekawe dla aktora, żeby próbować różnych stylów, wchodzić w różne światy. No to ciekaw jestem, jaka będzie następna twoja bohaterka, ta już z 2020 roku, którą dopiero zagrasz, cokolwiek możesz uchylić rąbka tajemnicy? Jeszcze nie mogę uchylić, ale mogę powiedzieć, że też jestem bardzo ciekawa. I czekasz na propozycje? Czekam na propozycje i na różne potwierdzenia. Dopóki nie wejdę na plan, to staram się za dużo o tym nie mówić. Z Marią Sobocińską rozmawiał Ryszard Jasiński. Dziękujemy. Przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur, pnie się gdzieś wysoko. Słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie zaznawszy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. Marzenie o miłości twej. Zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Że ciekawe, czy w tym 2020 będziemy mieli nową płytę Edyty. Trzeba może by jej zapytać. To Love Song oczywiście. Za 8 minut, godzina 11. Drobne ogłoszenia. Maciej Obara, Quartet, z nowym albumem Three Crowns pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 12 stycznia. To najbliższa niedziela, 19:05. Koncert oczywiście będzie można usłyszeć na antenie, ale jeśli mają Państwo ochotę wybrać się tutaj, Myśliwiecka 357, studio imienia Agnieszki Osieckiej, najbliższa niedziela, 12 stycznia, 19:05, to prosimy o telefony teraz. Edyta, 2 2 7 3. Maciej Obara Quartet z nowym albumem Three Crowns. Do 11:07 minut to jeszcze zespół T-Rex. Odnajdą Państwo cały zestaw muzyki na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. She's my woman of gold, she's not very old, uh-huh. She's my woman of gold, she's not very old, uh-huh. I don't need to be bold, but to me your hand. Well, she ain't a witch, and I love the way she twitch, uh-huh. Well, she ain't a witch, and I love the way she twitch, uh-huh. I'm a labor of love, and my passion grows, uh-huh. Well, she's faster than most, and she lives on the coast, uh-huh. She's faster than most, and she lives on the coast, uh-huh. I'm a two-penny prince, and I give her hot love, uh-huh. Chilla weewa.